doświadczenia poprzedniego roku oraz matur próbnych, egzaminów próbnych z połowy marca pokazały, że można bezpiecznie przeprowadzić egzaminy w formule stacjonarnej. Matury rozpoczną się 4 maja, egzaminy ósmoklasistów 25. Polska centroprawica musi zostać wymyślona od nowa, powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas konwencji krajowej porozumienia. Lider ugrupowania przedstawił też założenia programowe. Tradycją, za którą się opowiadamy, jest tradycja wskazana nam przez świętego Jana Pawła II. Tradycja Polski Jagiellońskiej, Polski wielu narodów, wielu kultur i wielu religii. Polski dumnej z siebie, a jednocześnie otwartej i tolerancyjnej. Jesteśmy partią chrześcijańsko-demokratyczną. Wiemy, że to chrześcijaństwo jest fundamentem naszej cywilizacji. Prezes porozumienia zaznaczył jednocześnie, że jego ugrupowanie odpowiada się za przyjaznym rozdziałem państwa od kościoła. Wielkie sprzątanie rzek odbyło się w całym kraju. W akcji uczestniczyło prawie 5 tysięcy wolontariuszy. Jak co roku zebrali kilkadziesiąt ton śmieci. Załamani jesteśmy, że tak ciągle ludzie śmiecą. Opony, złom, błotniki motocyklowe, zardzewiałe leżą tutaj w lesie. Kołderki, poduszeczki, ale przede wszystkim butelki, niektóre pełne. Bardzo brudna jest rzeka, trzeba sprzątać, trzeba się tym zajmować cały czas. Pełno jest butelek po piwie, no i pojemników po robakach, czyli ewidentnie wędkarze. Nie mówiąc o papierach, butach, wszystko można znaleźć. Przestańmy sprzątać świat wtedy, kiedy przestaniemy go brudzić. Wielkie sprzątanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii Czysta Rzeka. Brytyjczycy pożegnali księcia Filipa. Małżonek królowej Elżbiety II spoczął w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze. Salwa armatnie i dzwon. Towarzyszą księciu w ostatniej drodze. Drodze, która ze względu na pandemię trwa ledwie 8 minut. Za trumną 9 osób, m.in. czworo dzieci Filipa, w tym następca tronu, a także książęta Cambridge i Sussex, William oraz Harry. Minuta ciszy poprzedza ceremonię w kaplicy świętego Jerzego. Dziękujemy Ci, Panie, za Jego niezachwianą wiarę i lojalność, za głębokie poczucie obowiązku i za prawość, za życie poświęcone służbie narodowi i wspólnocie narodów. To Justin Welby, najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego. W środku tylko 30 osób. Królowa dla bezpieczeństwa siedzi samotnie. Tak królestwo żegna księcia, który przez 7 dekad był nierozerwalną częścią jego historii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Więcej informacji na temat brytyjskiej monarchii i rodziny królewskiej znajdziemy na portalu Polskiego Radia. Specjalne urodzinowe audycje oraz wyjątkowe wspomnienia z archiwum Polskiego Radia. Program pierwszy świętuje 95. urodziny. 18 kwietnia 1926 roku pierwszy raz w eter popłynęły słowa spikerki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Jedynka to program z długą i wielką historią, który zawsze jest blisko słuchaczy, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będąca z naszymi słuchaczami przy trudnych okolicznościach, ale także w pięknych, ważnych, istotnych. Program pierwszy Polskiego Radia realizuje misję publicznego nadawcy w sposób, no, można powiedzieć, idealny. Teatr radiowy, reportaż, muzyka popularna, ale też muzyka poważna, porady, publicystyka, wszystko to na tej jednej antenie od tylu dziesięcioleci. O urodzinach programu pierwszego Polskiego Radia będziemy mówić dziś także w Trójce, między innymi w audycjach Romana Dziewońskiego i Aleksandry Kaczkowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. W całym kraju może dziś przelotnie padać, a na zachodzie i północnym wschodzie zagrzmieć. Jednocześnie możliwe są rozpogodzenia. Najchłodniej będzie na południu, najcieplej w północno-wschodniej Polsce, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii. Temperatura od około 7-8 stopni w rejonach podgórskich. Chłodne może być też rejon nadmorski, tam około 9-10 stopni Celsjusza, około 12-14 w centrum do 16 na Suwalszczyźnie. Podczas burz wiatr będzie osiągał prędkość 60 km na godzinę. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Klimaa Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Klimaa Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Klimaa Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Kiedy zacząłem siwieć, to myślałem, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Przecież nie będę farbować włosów. Bez przesady. Dopiero znajomy, który jeszcze do niedawna miał włosy jak moje, powiedział, że jest łatwiejsze rozwiązanie. Idziesz do apteki i kupujesz szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki szamponu DX2 zawierają fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Dzięki DX2 zapomniałem o siwych włosach. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś opowiadamy Państwu o muzyczno-scenicznym wydarzeniu. Czekaliśmy na to ponad rok. W ostatnią niedzielę kwietnia będziemy mogli usłyszeć prapremierę opery Hiob. Motyw biblijny to często wykorzystywany temat operowy. Najsłynniejszą operą opartą na motywach biblijnych jest opera Giuseppe Verdiego Nabucco, a z niej jeden chyba z najpopularniejszych chórów. Thank you. 25 kwietnia 2021 roku w niedzielę o godzinie 19 Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zaprasza na niezwykłą prapremierę – opera Hiob. Autorem libretta jest Karol Wojtyła. Autorem muzyki – kompozytor muzyki filmowej, współczesnej, skrzypek, dyrygent, aranżer Krzesimir Dębski. Witamy pana pięknie. Witam, dzień dobry, witam. Zacznę od cytatu. Ja sam napisałem dramat nowy, grecki formą, chrześcijański duchem, odwieczny treścią. Dramat o cierpieniu. Tak o swoim dziele pisał w 1940 roku Karol Wojtyła, który miał 20 lat. Pisał tak do swojego przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka. A kim jest postać Hioba dla kompozytora Krzesimira Dębskiego? Przede wszystkim to muszę powiedzieć, że zdradzić tajemnicę straszną, że jestem w wieku Hiobowym. Po prostu tak się to złożyło, że operę już próbowałem wcześniej pisać i muzykale, i takie mniejsze formy i większe, z chórami, z solistami, z wielką symfonią. Ale dopiero myślę, że w wieku właśnie Hiobowym, czyli poważnym, poważnych doświadczeniach, postanowiłem się przymierzyć do takiego hiobowego, wielkiego tematu. To jest temat ponadczasowy. Dramat grecki w formie, teatr rapsodyczny mamy w tle, prawda, w którym występował Karol Wojtyła i dla którego to napisał. I to wszystko razem właśnie sprawia, że nie wiem, widocznie tak już miałem na twarzy wypisane, że w świętej pamięci Ryszard Peryt, dyrektor nowo powstałej Opery Królewskiej, którego nie znałem mocno. Znałem go tak tylko pobieżnie, właściwie z kilku kontaktów, ale on właśnie wyczuł, że ja jestem gotowy do tego, żeby napisać taką operę, napisać taki dramat muzyczny, który wytrzyma być może to obciążenie tymi historycznymi wszystkimi uwarunkowaniami. Czyli między innymi, że były to czas wojny II światowej, po przeżyciach Karola Wojtyły wcześniejszych, no i z pewnym bagażem moich już własnych doświadczeń, które pewnie bez nich nie byłbym w stanie tego napisać. Czy zastanawiał się pan nad tą postacią, analizował, kto to był, co myśleć o tym Hiobie, czym jest symbol Hioba? To jest uniwersalne przesłanie, bo każdy człowiek w życiu jest Hiobem w pewnym sensie, ni bardziej, ni mniej. Są naznaczeni nieszczęściem. Życie w ogóle tak nasze polega na tym, że mamy różne przeżycie, wzloty, upadki, fajne momenty, kiepskie, tragiczne. No a wszystko i tak dąży, idzie ku końcowi, więc opowiedziane w formie poetyckiej, takiej jakby oddalonej od życia codziennego, jedyne jest to możliwe, żeby właśnie ten cały dramat naszego istnienia pokazać w formie artystycznej. A czy wyobrażenie tej postaci zmieniało się w czasie komponowania? Czy przychodziły nowe pomysły? Coś rodziło się, kiedy doczytywał pan tekst, wpadał na kolejne muzyczne pomysły? Coś się zmieniało? Tak, oczywiście, że tekst no, bardzo inspirujący, jednak olbrzymich rozmiarów. Myślę, że takie przeczytanie nawet wolne, to zajęłoby nam 3-4 godziny. No wiadomo, że przedstawienie operowe musi być krótsze i ten teatr rapsodyczny, w którym działał Karol Wojtyła w czasie wojny, mógł sobie pozwolić na coś takiego, że przedstawienia trwały właśnie tak wiele czasu. Tam w zasadzie było to czytanie. Słowa, podawanie słowa bez akcji dramatycznej, bez właściwie scenografii, bez ruchu, bez choreografii, no bez muzyki. To było bardzo surowe i bardzo w czasie bardzo trudnym, w czasie wojny, takim bardzo mocno korespondowało z tym losem całego narodu naszego. Tutaj my mamy do dyspozycji muzyka, i to jest bardziej wtedy abstrakcyjne, myślę, muzyka, strój, światło i przede wszystkim dokonałem dużych skrótów. A no właśnie, trzeba było dokonać skrótów tekstowych. Tak, bo tam było to trochę tantrycznie, tak się powtarzały pewne motywy w oryginale. Jest jakby litania i na sposób starogrecki, jak sobie kiedyś wyobrażaliśmy, czy oni sobie wyobrażali, twórcy teatru rapsodycznego, jak ten teatr grecki powinien wyglądać. Teraz my mamy już więcej wiadomości, jak te przedstawienia, nawet się próbuje odtworzyć muzykę starogrecką i to skandowanie i sposób recytacji. No i ja również w związku z tym postanowiłem nawiązywać do teatru starogreckiego wprost, mimo że jest to opowieść jakby sprzed teatru jeszcze greckiego, prawda? Wcześniejsza. Mm-hmm. Jest to opowieść biblijna, cofająca się do całkowitych początków jakby istnienia naszej kultury. No więc ja sięgałem po, tak sobie jak wyobrażałem, muzyczne połączenia z tamtymi czasami. Tworzyłem jakby wizerunek muzyki i teatru sprzed tych wieków, a jednocześnie to jest synteza wszystkiego, co jest w muzyce, co wiemy o muzyce teraz i co wiemy o literaturze, o duchu, o poezji, o dramacie. No to tak chciałem zresztą, że jest to synteza współczesności. Muzyka jest tam i współczesna, środki bardzo nowoczesne, ale i elementy opery barokowej. Takie właśnie biblijne, stare tematy bardzo się podobały twórcom opery w XVII wieku, czy późniejsze. No i tutaj jest też bardzo bezpośrednie nawiązania do oper barokowych, ponieważ mamy i arie, dawne instrumenty, myślę, że i harmonika, i cytaty pewne, i pastisze tamtych przedstawień. Czyli młody dramaturg zestawia starotestamentową opowieść z współczesnymi losami Polski pogrążonej w pożodze, a pan zestawia style muzyczne. Tak, żeby to wszystko ogarnąć, bo poza tym nie wiedzieliśmy, jak ta muzyka była w tamtego czasu. Wyobraźnia musiała pójść we wszystkie strony możliwe. Tak sobie to założyłem i myślę, że tak to będzie się jakoś wszystko łączyło w tym przedstawieniu. Czy te elementy barokowe, stylizacje barokowe, one dotyczą konkretnych postaci? Jak to pan powiedział? Tak, tu jest, ten tekst jest poetycki, jak wiadomo, ale w formie bardzo swobodnej, więc tam nie ma rymów. No, w związku z tym też jest to muzyka bardzo niby swobodna, bo tekst poetycki nie jest schematyczny, nie jest jakiś regularny. No ale dzięki temu mogłem wyodrębnić w tekście takie właśnie typowe zabiegi, będą czytelne dla słuchaczy, że mamy podział na arie, na monologi, na duety, mamy sceny zbiorowe i również kiedyś może, gdy będzie już pełne warunki, że będą nawet i elementy taneczne. Jako że jest to audycja muzyczna, więc posiłkujemy się, obrazujemy naszą rozmowę muzyką i proponuję, żebyśmy się posiłkowali między innymi wariacjami na temat Krzesimira Dębskiego, Orkiestra Sinfonia Warszawia, pod dyrekcją naszego gościa w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W ostatnią niedzielę kwietnia będziemy mogli usłyszeć prapremierę opery Hiob. Autorem libretta jest Karol Wojtyła. O czym będzie opowiadała państwa opera? Tekst musiał być skrócony do potrzeb czasu, przestrzeni i możliwości operowych. Myślę, że tak. Nasza opera będzie, to będzie oczywiście spojrzenie już oczami i wyobraźnią autorów. Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, pan Andrzej Klimczak. Tutaj na scenie u nas w teatrze jest perspektywa spojrzenia na to oczami i wyobraźnią reżysera, więc za reżysera nie chciałbym mówić, bo to powinien artykułować sam reżyser. Ale uchylmy dla słuchaczy rąbka tajemnicy. Myślę, że sytuacja, na pewno akcja tego Hioba nie dzieje się z pewnością w czasach starożytnych, to tyle, bardziej współczesnych jednak. I myślę, że może dzięki temu słuchacz, widz będzie mógł zbliżyć się, powiedzmy, bardziej do tego tematu. Może znajdzie tu coś dla siebie. Może pozwoli mu to właśnie jeszcze lepiej przeżyć ten temat. Z tym Hiobem się może jakby zaprzyjaźnić. Poczuć tego Hioba również jako coś bliskiego sobie również. Bo tak jak mnie się wydaje, że jednak każdy z nas cierpi na swój sposób. Zawsze najbardziej jednak dojmujące jest nasze własne cierpienie. W związku z tym gdzieś każdy znajdzie coś dla siebie w tej operze. Quem queritis? Kogo szukacie? Jezum Nazarenum. Jezusa Nazareńskiego. Od tych słów, na poły mówionych, a na poły śpiewanych, zgodnie z prastarym obyczajem, wywodzącym się jeszcze ze starożytności, zaczął się teatr w Polsce. Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, 1977 rok. Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemię i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek w duszę żywiącą. Wziął tedy Pan Bóg człowieka i posadził go w raju rozkoszy, aby sprawował i strzegł go. I rozkazał mu, mówiąc: z każdego drzewa rajskiego jedz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz, bo którego dnia będziesz jadł z niego, śmiercią umrzesz. Piątego kwietnia 2021 roku w niedzielę o godzinie 19:00 Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zaprasza na prapremierę opery Hiob. Autorem libretta, jak już Państwu mówiliśmy, jest Karol Wojtyła, a autorem muzyki nasz dzisiejszy gość Krzesimir Dębski. Rzecz działa się w Starym Testamencie przed przyjściem Chrystusa. Rzecz dzieje się za dni dzisiejszych czasu Hiobowego, Polski i świata. Rzecz dzieje się czasu oczekiwania, błagania o sąd, czasu tęsknoty, w cierpieniu Polski i świata wypracowanym. I dalej prolog. Zanim wejdzie prologos, rozerwą się bramy teatrum. Ujrzyjcie, jeno stopnie proste kondygnacją, przedzielone zasięg kolumnami, prostych kolumn dwojgiem wytyczone. Czy można powiedzieć, że to taka forma uwertury? I taki jakby wstęp, który przemieniał wnętrze, pobudzać miało wyobraźnię słuchacza i go przesunięcie w czas antyczny. No to ja również w takiej muzyce te zabiegi starałem się stosować, żeby właśnie taką atmosferę i takie wrażenie wywoływać. Dwie symfonie napisałem duże z chórami, tak lat 16, 20 lat temu, których można powiedzieć, że przetrenowałem troszeczkę, że to był jakby wstęp do tego, co teraz z operą robiłem, bo mianowicie tam był tekst Sofoklesa, antyczny, w przykładzie łacińskim, bo grecki język sprawia nam, starogrecki, duże problemy, prawda, chórzystom również, do łaciny jesteśmy przyzwyczajeni bardziej, więc było w języku łacińskim, ale teksty Sofoklesa, które nawiązywały niesamowicie, do, właśnie jakby wyprzedzały to, co zamierzał zrobić i zrobił Karol Wojtyła. Opera to jedna z najbardziej wymagających form kompozytorskich. To właściwie forma, która spaja no, wszystkie rodzaje sztuk w jedno. Tak. I no, ja nie chcę mówić, że dużo napisałem, no, ale można powiedzieć że matematycznie, że tych utworów jest bardzo dużo. Ale opera naprawdę to jest bardzo ciężka rzecz. To jest jak korona dla kompozytora w tej ścieżce kompozytorskiej? No myślę, że tak. Dziwię się właśnie, znaczy dziwię się. Kiedyś to tak było, że wielu wielkich mistrzów pisało opery w wieku 20 lat, 25, czy Bellini, czy Cellini, czy kompozytorzy włoscy, operowie, oni pisali mnóstwo oper i to błyskawicznie. A jest to naprawdę ciężka forma. To jest tyle pisaniny, że właśnie ja mogłem dopiero w tym wieku, widzę, zasiąść do opery i teraz piszę następną już. I to taką wytrzymałość trzeba mieć, napięcie emocjonalne i jeszcze możliwość wyalienowania się zupełnie z tego, co się naokoło dzieje. Bo to wymaga naprawdę no, potwornej ilości w ogóle nut, pisania, rozmyślania i dlatego tak mało w sumie oper w tej chwili powstaje. Albo jeżeli powstają, to są to opery no, takie współczesne, które trwają krótko, są no, mało obsadowe i w zasadzie takich prawdziwych oper już się nie wystawia, ponieważ też to kosztuje niebywałe pieniądze i niebywały wysiłek wielu, wielu ludzi. Ależ jak ludzie tęsknią do prawdziwych oper, do Aidy, do Trawiaty, nawet do Halki. No tak, no jeden problem jest taki, że, bo są tacy, którzy nie cierpią opery, prawda? Ale oni tak, a czy to nie jest tak, że właśnie albo się operę kocha, albo się jej nienawidzi? To trzeba tylko zrozumieć tak zwaną sztuczność konwencji. Przeważnie chyba myślę, że to są ludzie, którzy tak zupełnie jedno do jednego odbierają operę, czyli ten realizm, że to ma być realistyczne, że to ma wszystko, to do tego nie rozumieją, że jakoś musi się przenosić w inny świat, no. Jeżeli ktoś to zdoła zrobić, to potem jest fanatykiem operowym. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby ludzie współcześni myśleli, mówili do siebie językiem, którym posługuje się opera, to świat byłby piękniejszy. To się zgadzam, że oczywiście, że świat byłby i jest piękniejszy dzięki operze, mimo że w operze mamy też straszliwe no, dramaty, i, prawda? Czy wielkie tak. Wydarzenia historyczne, dramaty polityczne, obyczajowo, wszystko jest w operze. Jakby wytrzymuje opera dłużej niż na przykład najwspanialsze filmy. Blaknie taśma, widzimy, że stroje są śmieszne, fryzury, że to tak szybko przemija ta zewnętrzność. A opera jest to tworzywo napisane na papierze i które można ciągle inaczej robić. I współcześnie, i poddawać różnym zabiegom, takim modą się może nawet poddawać opera, ale rdzeń, czyli to, że największym, najwspanialszym nośnikiem naszej myśli jest ołówek i papier. To najtrwalszym nośnikiem treści. Wideo, różne rzeczy, wszystko przemija, blaknie, nic, a tu tekst zostaje i nuty zostają i można ciągle grać to coraz lepiej, miejmy nadzieję. Marzenie staje się potrzebą. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, miesiąc wzroku pięknej Hanny. Mówią jasno w chwili tej, że czarami, że czarami oczy jej. Tak niezawodnie, bo wszedłszy pod ten dach, tylko mi tych oczu strach. Nie, nie, nie myślmy o tym, baczność Stefanie, tak się przyrzekło żyć bez żennym stanie. Cóż to jest? Maciej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty wprowadza w obrót zegar ten zepsuty. Przestał bić. I dyrektorzy, i reżyserzy, i kompozytor, i dyrygent, i cały zespół oczekuje po wystawieniu takiej poważnej opery z ważkimi treściami, że nastąpi jakiś katarzis dla publiczności, że publiczność wyjdzie już nie taka sama po tej opowieści. Czy liczy pan na to, że publiczność właśnie wyjdzzie nie taka sama, że to będzie jakiś katarzis? Po to właściwie robi się przedstawienie, po to się wychodzi na scenę, po to aktor wychodzi, po to śpiewak wychodzi, żeby jednak wzruszyć, żeby właśnie takie zjawisko wystąpiło. I to jest naszą nadzieją, no zawsze, to nic się nie zmienia do dzisiejszego dnia. Myślę, że tu najlepiej by było, gdyby to się spełniło, ale oczywiście to jest marzenie. Zawsze jest moim marzeniem, żeby wzruszyć. Żeby człowiek z opery wyszedł bogatszy, żeby wyszedł lepszy, no właśnie oczyszczony, coś w rodzaju takiego katarzys. Myślę, że sztuka ma takie zadanie i tego nikt nie zmieni. To było, jest i będzie celem każdego artysty. Opera wystawiona w nie najłatwiejszych warunkach, pewnie dla wszystkich artystów, bo nie będzie zbyt wiele publiczności, tylko właściwie kamery i będzie można zobaczyć Państwa online. Tak, to będzie właśnie premiera, właściwie pierwsza premiera u nas streamingowana. Mieliśmy oczywiście streamingowane różne wydarzenia, koncerty, ale to zazwyczaj były jakieś trochę inscenizowane właśnie koncerty, skróty, oper. Jakoś udało mi się do tej pory w czasie tej pandemii nawet wystawić premiery. Tak jakoś udawało się. Tym razem z Hiobem inaczej to wychodzi. Nic się raczej nie zmieni i tu będzie musiał być streaming. Natomiast streaming będzie i to będzie dla każdego tylko częściowe jednak spotkanie z tym naszym przedstawieniem, ponieważ nigdy nie odda streaming tego wszystkiego, co oddaje bezpośredni kontakt w teatrze. Pan dyrektor z zawodu też jest śpiewakiem, basbarytonem. Czy nie tylko publiczności brakuje tego bezpośredniego kontaktu, ale również wykonawcom, artystom brakuje tej publiczności, którą widzą? Naturalnie to bez tego naprawdę jest bardzo ciężko występować na scenie, kiedy nie ma tego podstawowego elementu, jakim jest publiczność. To naprawdę dla nich wychodzimy na scenę. I jest to bardzo trudne, aczkolwiek oczywiście wyobraźnię każdy z artystów posiada i wyobraźnia pomaga w tym zapełnieniu tej widowni, tak? Ponieważ gdzieś tam każdy z nas wie, że przed kamerą, że za komputerem gdzieś siedzi człowiek, który nas ogląda, słucha i dla niego też to robimy przecież, tak? To jest... Myślę, że no nie trudne do wyobrażenia, ale nigdy nie będzie ten kontakt bezpośredni zaspokojony. Zupełnie inna magia. To są rzeczy, których się nie da niczym zastąpić. Publiczność to jest człowiek, to jego oczy, jego oddech, reakcje, to wszystko się liczy. Poza tym on daje siłę artyście. Kamera jest zawsze martwą rzeczą. My jesteśmy przyzwyczajeni do odbioru bezpośredniego. Dlatego czekamy na publiczność. Streaming streamingiem, ale na pewno, jeśli to będzie tylko możliwe, to będziemy na Hioba zapraszać do teatru. I śpiewacy pracujący przy tej operze i tancerze muzycy i reżyserskie oświetleniowcy, cały ten zestaw tych ludzi tyle wysiłku wkłada, żeby właśnie powstało takie przedstawienie, które nawiązuje do tamtej właśnie wspaniałej historii. Już mówiłem, że napisałem sporo utworów z chórami symfonicznych, dużych. W tym symfonie Nihil homine mirabilius est. I w zasadzie byłem gotowy duchowo, fizycznie, wypornościowo, odpornościowo, nerwowo. Sprawiało, że mogłem się zasiąść do opery z jakimś nawet wręcz radością i strachem troszeczkę. Rzeczywiście wziął pan ołówek do ręki. W zasadzie to mogę zdradzić kuchnię taką, że mam przy sobie notesik. I bywa, że czasami może to wygląda jakoś głupio, czy jakoś, nie wiem... Może niektórzy myślą, że ja pozuję i zapisuję melodyjki cały czas. Bo właśnie w operze najważniejsze są melodie. One mogą być bardzo współczesne, różne, dziwne, ale to melodie są, tematy. I to właśnie powstaje na każdym kroku. Się od dawna te notesy puchną od różnych notatek. Wraca pan do tych notatek czasami? Czasami sobie przeglądam, co tam było ciekawego. Bywa, że się wykorzystuje te stare pomysły, ale przeważnie to do każdej opery, do każdego musicalu, bo tych musicali też napisałem sporo. To cały czas na bieżąco trzeba wymyślać nowe rzeczy, bo są nowe teksty, nowe tematy i to się pisze wtedy z wielkim napięciem, ale i z przyjemnością. I co kilka miesięcy, rok biegał pan z notatnikiem zatytułowanym Hiob? Jedzie jakiś facet z samochodem i tak zjeżdża na pobocze, ale nie bardzo i zatrzymuje. To może to mogę być ja, bo też i w samochodzie leżą notesy i zapisuję w różnych miejscach dziwnych. I spod tego czasami wychodzą fajne rzeczy. I dość powiedzieć, że kiedyś, jak pisałem piosenki jeszcze, takie popularne, to się na serwetkach w restauracjach się zapisywało, ale to było niepraktyczne. Notes jest jednak, nutowy notes jest naprawdę najlepszym urządzeniem, jakie wymyślono dla kompozytorów. Szczególnie właśnie przy operze teraz Hiob i w ostatnim czasie pojawiają mi się rzeczy nowe, które zupełnie mnie zaskakują, że ja mogłem coś takiego zrobić. I to jest chyba największa frajda, oprócz tego wszystkiego, co to komponowanie przynosi. No i teraz przed nami prapremiera, tak w czasach zarazy można powiedzieć. Komponuje pan muzykę w czasach zarazy. To taki trochę wzmocniony przekaz, ten moment, kiedy ona zostanie... Tak, to jest jakby znane wszystkim ludziom, od dawna było znane i teraz my dołączyliśmy też do tego, z tym doświadczeniem teraz, do tych wielu, wielu momentów, które już w historii ludzkości były. A muzyką można walczyć z zarazą albo z upadkiem ducha? I muzyka daje odświętność, daje coś czystego, wyjście w jakiś piękny, szeroki świat, który samemu można sobie regulować. Jesteśmy w strasznym mrowiu istnień ludzkich, a jednocześnie możemy być tym małym elementem i to najważniejsze. A zatem życzymy, żeby to była absolutnie fenomenalna prapremiera, żeby wszystkie elementy, muzyka, instrumenty, dźwięk, światło, aktorzy scalili się w tą jedną z najtrudniejszych form artystycznych, czyli operę, i żeby to ten Hiob wybrzmiał. Kompozytor pierwszej swojej opery zatytułowanej Hiob, Krzesimir Dębski. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, już nic nie może się wydarzyć. Ta prapremiera po prostu musi być. No, mam nadzieję. A zmiany terminów mobilizują artystów, czy mobilizują jeszcze do doszlifowania pewnych elementów, czy raczej odwrotnie? Ja myślę, że jednak pozwalają jeszcze głębiej sięgnąć. To jest zawsze dodatkowy czas. Ja wiem, że to jest może dla niektórych takie trochę deprymujące, ale jednak nie ma co tutaj narzekać i marudzić, bo czasy są naprawdę straszne dla nas, artystów, są oczywiście okropne, ale przecież o wiele gorsze są dla ludzi, którzy chorują, cierpią i umierają, no więc nie przesadzajmy z tymi problemami naszymi, że nie możemy na żywo, że musimy czekać, że jest kłopot z różnymi rzeczami, na które nie mamy wpływu. Także tutaj myślę, że trzeba troszeczkę uruchomić wyobraźnię i zejść na ziemię. My żyjemy, śpiewamy, gramy. Tysiące ludzi cierpi, tysiące ludzi umarło. Także wydaje mi się, że tutaj trzeba tego Hioba poświęcić tym ludziom, opera, tym prawdziwym Hiobom. Opera na czas zarazy. Hiob. Zapraszam bardzo serdecznie. Polecam jak najbardziej wszelką lekturę na temat Hioba. To na dzisiejsze czasy jest naprawdę bardzo potrzebne każdemu. Każdemu zapraszam na ten spektakl, który będzie na żywo transmitowany na naszym kanale YouTube, czyli w niedzielę o godzinie 19. 25 kwietnia 2021 roku. Kwietnia, tak. Taki tekst. Księdza biskupa Michała Janochy. Hiob jest figurą Chrystusa. Tajemnicę tę rozważali greccy i łacińscy ojcowie Kościoła. Wśród nich papież święty Grzegorz Wielki. Tą drogą podążali przez wieki starożytni i średniowieczni komentatorzy Księgi Hioba. Idąc ich śladem, młody Karol Wojtyła uczynił ze starożytnej księgi dramat tak, grecki formą, chrześcijański duchem, odwieczny treścią. Andrzej Klimczak, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Bardzo dziękuję, zapraszam jeszcze raz serdecznie. Nie chcę być Hiobem, znajdź inną drogę. Nie chcę jak Ikar spadać w dół. Boję się gubić, nie umiem szukać, a i tak rozliczysz mnie z mych win, z moich wszystkich win. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Chcę być jak Jonasz, chcę się przekonać, że gdzieś istnieje drugi brzeg. Chcę być jak Dawid, chcę się rozprawić, cały mój lęk obrócić w pył. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Jan Pniewski, dzień dobry. Jeszcze zanim wybuchła pandemia, spopielanie zwłok stawało się coraz częstsze i popularniejsze w naszym kraju, pisze w przewodniku katolickim ksiądz Artur Stopka i zauważa, że w ostatnich miesiącach to zjawisko wyraźnie się nasiliło. Jak podał w pierwszych dniach kwietnia bieżącego roku serwis Money.pl, są już takie zakłady pogrzebowe, w których 70% klientów wybiera kremację zwłok i urnę zamiast tradycyjnej trumny. Jednym z istotnych powodów są koszty. Spopielenie oraz urna są tańsze niż tradycyjny pochówek w trumnie. Jest też inny powód, mający znaczenie w czasie pandemii. Jak zwrócił ktoś uwagę z branży funeralnej, rodziny proszą o kremację zwłok nie tylko z uwagi na wolę osoby zmarłej, ale również dlatego, że nie muszą od razu urządzać pogrzebu. Zdarza się, że po odebraniu urny z prochami bliskich przekładają pogrzeb na nieokreśloną przyszłość. Tłumaczą, że czekają na lepsze czasy, kiedy będzie można godnie w większym gronie urządzić zmarłemu pogrzeb. Ale prawdziwym powodem jest często brak pieniędzy. Czytamy dalej. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów, prochów zmarłego nie wolno na stałe trzymać w domu. Nie można ich też pogrzebać w ogródku ani rozsypać w jakimkolwiek miejscu. Nie ma jednak precyzyjnych przepisów dotyczących okresu, jaki musi upłynąć między spopieleniem a pochowaniem na cmentarzu lub w kolumbarium, pisze ksiądz Artur Stopka. Kwestie kremacji i przechowywania prochów osób zmarłych z punktu widzenia Kościoła katolickiego starali się uporządkować polscy biskupi w roku 2011. W opublikowanym wtedy liście pasterskim zwrócili uwagę, że kremacja nierzadko pociąga za sobą pewne praktyki, których Kościół nie może zaakceptować. Należą do nich rozsypywanie prochów w określonych miejscach lub przechowywanie ich w różnej formie w domu. Inną konsekwencją kremacji może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy jako miejsca czasowego spoczynku zmarłych, przestrzegali polscy biskupi. Wyjaśnili, dlaczego widzą w tej możliwości zagrożenie. Chodzi o to, że cmentarze z grobami zmarłych i stojące na nich krzyże przypominają żyjącym o przemijaniu ziemskiego życia, o wierze w życie wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. Autorzy listu pasterskiego zaznaczyli, że groby na cmentarzu są nie tylko pamięcią o zmarłych, ale wyrażają związek z poprzednimi pokoleniami, tak w wymiarze rodzinnym, jak i narodowym. Czytamy w przewodniku katolickim. Wierni danej diecezji powinni mieć znacznie więcej rozmaitych okazji do wyartykułowania swoich opinii w sprawie wyboru pasterza, ale to nie do nich powinna należeć ostateczna decyzja, mówi ojciec Michał Paluch w kwietniowym numerze miesięcznika W Drodze, w którym wiele miejsca poświęcono doświadczeniu dyskryminacji i wykluczenia kobiet w Kościele. Ta kwestia pojawiła się również w rozmowie Tomasza Maćkowiaka z rektorem papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie na temat różnych wyzwań, przed jakimi staje współczesny Kościół. Bez wątpienia wszędzie tam, gdzie nie są potrzebne święcenia do sprawowania władzy w Kościele, powinna być całkowita równość w dostępie kobiet do urzędów kościelnych. Obawiałbym się wprawdzie mechanicznych pomysłów na promocję, na przykład wyznaczania jakiejś kwoty 50% czy punktów preferencyjnych, bo one szybko obracają się przeciw tak docenianym grupom. Ale być może na początku, by zrobić poważny krok do przodu, nawet takie rozwiązanie należałoby wziąć pod uwagę. Jestem zresztą pewien, że jeśli tylko kobiety zaczną być konsekwentniej uwzględniane przy obsadzaniu różnych stanowisk, to nawet bez pomocy kwot szybko zostaną docenione i zajmą słusznie należne im miejsce, mówi ojciec Michał Paluch w miesięczniku W Drodze. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Panie doktorze, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch.